politiek adviseur van Lodewijk Asscher, Julia Wouters. Ook de gast, voormalig minister, nu erelid van de VVD. Hij zat jarenlang in de landelijke politiek, Henk Kamp. En politiek verslaggever van WNL, Thomas van Groningen. Dank voor jullie komst naar de studio vanavond. Ja, dit was WNL Haagse Lobby weer. Volgende week hoort u weer oud en vertrouwd Martijn de Greve, want die is dan terug van zijn vakantie. Straks op deze zender Langs de Lijnen Omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. En nu het nieuws met Jeroen van Kan. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Drie bergwandelaars zijn dood aangetroffen in de Schotse hooglanden. Zaterdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat de wandelaars niet waren teruggekeerd van hun bergwandeling. De Schotse politie zegt dat de lichamen van twee mannen en een vrouw zijn. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Het zuiden van Scandinavië wordt geteisterd door storm Hans. In Litouwen kwam een vrouw van 50 om het leven toen ze werd geraakt door een omvallende boom. En in het oosten van Zweden ontspoorde een trein doordat regenwater een deel van de spoordijk had weggespoeld. In de trein zaten meer dan 100 mensen. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. De Nederlanders die niet op eigen gelegenheid terug konden keren uit het door noodweer getroffen Slovenië zijn met bussen aangekomen in Nederland. In totaal heeft de alarmcentrale 93 mensen van Slovenië naar Nederland gerepatrieerd. En Amerikaanse regisseur William Friedkin, onder meer bekend van de horrorklassieker The Exorcist, is overleden. Zijn misdaadfilm The French Connection leverde hem in 1971 onder meer een Oscar op voor beste regisseur en beste speelfilm. Ook The Exorcist werd genomineerd voor meerdere Oscars, maar die kon hij niet verzilveren. Friedkin is 87 geworden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond, sportforumavond in Langs de Lijn en Omstreken. Bij ons zijn John Gratschef, sport van Dagblad Trouw, zonder telefoon of laptop. Mark van Rijsbeek is hier van de ESPN met telefoon. En NOS-voetbalcommentator Jeroen Elsof is hier ook met laptop. Zagen we zaterdag al veel regenboogshirts bij de Pride in Amsterdam. Gisteren kwamen de kleuren weer terug toen de wereldkampioen trui over de schouder van Mathieu van der Poel werd gehesen. En de WK-titel voor de Nederlandse voetbalvrouwen is nog lang niet uit het zicht. Vrijdag is de kwartfinale tegen Spanje na de zege op Zuid-Afrika in de achtste finale. En we volgen de wereldkampioenschappen wielrennen op de baan in Glasgow. Maar eerst naar Sebastian Timmerman, want het wachten is op de tweede finale rit van Harry Lafrijs op de sprint. Met nadruk zeg ik het wachten, hè, geloof ik. Ja, het loopt een beetje uit. En dat zijn we wel gewend bij dit toernooi en ook vanavond weer. Dat komt door valpartijen. Bijvoorbeeld van de Nederlandse Maaike van der Duin net aan het einde, of tegen het einde van de koppenkoers bij de vrouwen. Nederland staat trouwens op de negende plaats. Dus maakt geen kans meer op een medaille. Of er moeten wonderen gebeuren in die laatste negen rondjes die we nu nog gaan rijden. Maar Maaike van der Duin kwam er net echt vlak voor het einde heel hard ten val. Het was haar eigen schuld. Ze moest licht uitwijken voor een manoeuvre van een Britse. En daarbij verloor ze de controle over haar fiets. En in haar val nam ze de Italiaanse Vidanza met zich mee. Het zag er even heel erg uit, want beide dames bleven echt wel stil liggen onderaan de piste. Maar uiteindelijk hebben ze allebei op eigen kracht de baan verlaten. Sterker nog, we hoorden Van der Duin nog roepen: ik wil een fiets, want ik wil door. Ik heb niks. Maar het is haar koppelgenote Marit Rijmakers die nu in de slotfase deze wedstrijd afmaakt. Eerder vanavond zag ik ook al een dubbele valpartij voor Matthijs Bugli op de koppelkoers. Uiteindelijk wist hij de wedstrijd wel te voltooien. Met een gescheurde broek en een nogal geschaafde rechter schouder. En ook last van zowel zijn linker als zijn rechter elleboog. Eindigde hij heel knap nog op de vierde plaats op die afvalkoers. Achter Ethan Vernon, die pakte de wereldtitel. À la Van der Poel, want die ging ook onderuit. Die werd namelijk meegenomen bij de tweede val door die Matthijs Bugli. Dylan Bibic uit Canada daar tweede. En Elia Viviani, de kampioen van vorig jaar, eindigt op de derde plaats. En dus net geen medaille daar voor Matthijs Bugli. De Nederlandse koppelvrouwen Rijmakers en Van der Duin gaan dus ook geen medaille behalen op de koppelkoers. Dus moet het inderdaad komen van de 26-jarige Harry Lafrijsen. Die, ja, denk ik, over een minuut of 8-9 in de baan gaat komen om het voor de tweede keer op te nemen tegen Nicolas Pol. En als die wint, en daar twijfel ik eigenlijk helemaal niet aan dat hij dat niet gaat doen. Als die wint, dan wordt hij voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen. Staat er al in klaar? Loop wat op de plaats. Ja, up. Wij melden ons zometeen weer bij Sebastian Timmerman. Maar eerst gaan wij opwarmen voor ons sportforum. Jeroen Elsof, nogmaals welkom. Jij kiest een voor de hand liggend fragment. En nu maakt hij het waar. Mathieu van der Poel, hij kijkt om. Maar Mathieu, je hoeft niet om te kijken, want het verschil is bijna 2 minuten. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023, 38 jaar na Joop. Ja, zometeen gaan we dit helemaal sportief ontleden met elkaar. Maar dit maakte bij jou veel los. Nou, kijk, jullie vragen altijd naar een persoonlijk moment. Hè? Iets wat iets met je doet of hoe je dat beleefd hebt. En ik ben een van de weinigen die niet zwaar wielerverslaafd is hier bij NOS Sport. Ik ben een voetbalcommentator en ik kijk naar wielrennen echt als fan. Gewoon als liefhebber. Ik ging vroeger met mijn vader naar de Tour de France. Maar 1 keer per jaar is het toch een dag waar ik een beetje kriebels heb in mijn buik als ik wakker word. En dat is op een of andere manier het WK wielrennen. Omdat die regenboogtrui, die is, ja, vind ik van kleins af aan al heel speciaal. En ik kan me dus herinneren dat ik als kind, dat is daar denk ik ook een beetje geboren, op de bank bij mijn ouders, toen ik 7 was, zag dat Joop Zoetemelk wereldkampioen werd. En sinds die titel heb ik eigenlijk altijd dat WK op de weg proberen te kijken. En ik zit net als Mark vaak op zondag in voetbalstadions. En dan was het altijd wel zo dat, want ik dacht altijd, er komt een moment dat er weer een keer in Nederland de wereldkampioen wordt. Hmm. En dus moest ik altijd commentaar geven. En dan zet ik altijd mijn iPad of mijn telefoon, terwijl ik bij Ajax tegen PSV zat, of het nou NEC, RKC, zet ik altijd mijn telefoon op commentaarpositie om te kijken of het misschien die dag zou zijn dat er weer eens een Nederlander zou winnen. En er was natuurlijk teleurstelling op teleurstelling, want het gebeurde nooit. En nu bleef ik niet thuis zondag. Ik ging met mijn kinderen naar een speelbos. En met een kilometer of 50 te gaan zag ik toch dat Van der Poel al een beetje bij die kopgroep begon te zitten. En heb ik tegen mijn kinderen en mijn vrouw gezegd, we gaan nu naar het eerste, de beste terras wat hier in de buurt ligt. En daar gaan we limonade en bitterballen en een biertje. Want ik, het zou toch zomaar kunnen dat. En daar hebben een aantal mensen, die herkenden mij ook, omdat ik af en toe ook met mijn gezicht op tv kwam. En ik zat daar dus aan een tafeltje. En die hebben mij horen gillen. En horen schreeuwen. Ik zag het zo heel langzaam gebeuren. En ik heb mijn kinderen van 5 en 9 erbij gepakt. Net zoals ik in 85 op de bank bij mijn ouders zat. En zeg, kijk eens wat hier gaat gebeuren. Het kan wel eens weer een jaar of 38 duren voordat jullie dat gaan zien. En toen viel die, toen schreeuwden we met z'n vieren. Dus ze hadden ook vrij snel door dat er iets bijzonders gebeurde. En ja, ik kreeg een brok van in mijn keel. Want hij wint daar en ik zat daar met mijn familie, net zoals ik vroeger zat. En dan weliswaar op een terras, op een iPhone te luisteren naar het commentaar van Joris en zo. En ja, ik vond het echt. Het is echt een van de meest bijzondere sportmomenten, denk ik, van dit jaar, maar eigenlijk ooit. Ik vond het echt ronduit fantastisch. Dus, mooi zeg. Ik dacht heel even dat je ging zeggen dat je hem gisteren uitgerekend gemist had. Nou, ik was wel blij dat ik bereik had. Want anders was het een vrij treurig verhaal geworden. Ik denk dat we het er zo meteen nog wel even over gaan hebben. Mark van IJswijk, jij gaat voor een voetbalfragment. Saibari binnendoor, Saibari in 1 keer, balletje breed. En dan is het Noah Lang die er 1-0 van maakt. En deze lijkt me blijft wel staan. En onverdiend is de voorsprong van PSV zeker niet. Leo Oldenburger, volgens mij hoorden we hier bij ESPN. Waarom dit fragment? Ja, zo emotioneel en mooi als Jeroen het net had, gaat dit in ieder geval niet worden. Nee. Dat is vrij lastig om dat te volgen, nee. Omdat dit toch alweer wat zegt. En zo'n eerste wedstrijd van het seizoen, het is allemaal niet de belangrijkste, maar we zijn allemaal heel erg benieuwd. En voor mij is nog steeds Feyenoord favoriet om kampioen te worden. Vind ik ze verder. Maar ik had dit niet verwacht. Maar aan de andere kant is dan dat Noah Lang het winnende doelpunt maakt wel weer zo mooi. Want dat is precies wat PSV al heel lang mist. Namelijk bravoure. En gewoon de Kuip inkomen met, oh, jullie fluiten me uit. Prima, fluit me lekker uit. Dan maak ik het winnende doelpunt. Lag ik het laatst. En hij heeft iets wat PSV echt nodig had. Een bepaalde arrogantie, uitstraling, noem het allemaal maar op. Dat iedereen een hekel aan hem heeft, vindt hij alleen maar mooi. En hij kan ook nog eens een keer heel goed voetballen. En is ook nog eens een keer beslissend. En dat kan dus het seizoen wel weer extra kleur gaan geven. En dat is echt ook wat het nodig had. Want tot aan die wedstrijd dacht hij gezegd, Feyenoord relatief makkelijk wel richting die titel zou gaan. Ja. Ik geloof dat we het er zo meteen nog wel even over gaan hebben. John Graat, jouw fragment komt ook van het voetbalveld. Nu gaat de bal de diepte in naar Berenstein. Berenstein is snel. Sneller dan haar tegenstander. Schiet. Oh, doelpunt! Wat een blunder van Kaelin Swart. Ja, waarom dit fragment van het WK? De 2-0, hè? Ja, dat is de 2-0 van gisteren mooi. Ja, je kan wijzen op de blunder. En zoveelste blunder van een keeper op het toernooi. Maar het ging mij in dit geval om Lynette Berenstein. Want net na dat doelpunt maakte zij even, keek ze even omhoog en wees ze even naar boven. En ik denk dat het alles te maken heeft met het overlijden van haar moeder. in oktober. Dan zie je, dat is een iets waar zij niet zoveel meer over wil praten. Maar dat verdriet zit natuurlijk nog heel diep. Dat heeft ze ook eerder al wel iets over gezegd. En dit zijn dan van die persoonlijke momenten die in de sport ook altijd even naar boven komen. En zij is iemand die er al jaren bij zit inmiddels. 85 interlands of zo, dacht ik. Zoiets. Er is eigenlijk altijd discussie over haar. Is ze nou eigenlijk wel goed genoeg? Maar ze heeft haar snelheid en dat is natuurlijk wel een wapen. Maar ze heeft ook de gebreken. Dus ik vind het wel een mooi moment voor haar persoonlijk op zo'n toernooi. Mooi. Ik denk dat we het er zometeen nog wel even over gaan hebben, overigens. Goed, het is 21:50. Zometeen Lafrijze, maar eerst natuurlijk nog even terug naar het mooie moment van gisteren. En we hebben Joop Zoetemelk al genoemd. Op 1 september 1985 kroonde Joop Zoetemelk zich in Italië tot wereldkampioen. Joopie haalt het, hij haalt het. 400 meter van de streep. Veldscholten stapt af voor Joop Zoetemelk. En de groep daarvoor reageert niet. Er gaat nu gesprint worden, op rechts van de weg. En daarachter komt het peloton ook. Joopie is aangekomen tot de 300 meter van de streep. In de laatste, het laatste flauwe bochtje. Hij haalt het. Joopie Zoetemelk wordt wereldkampioen. De laatste 200 meter. De Italianen zijn in eigen huis geklopt. De rotse Joopie uitdrijft Wetering. Hoe is dit mogelijk? Ja! Ja! Hij is het! Joopie is het! Wereldkampioen! Nou jongens, dit is geweldig, dit is mooi. Dit doet toch je sport aan opbloeien. Ja, als je weet wie dit was, dan ben je echt al een oude taaie, zou ik maar zeggen. Niemand, hè? Nee. Harry Jansen? Ah, PDM ja. Later. Ik ben eigenlijk wel voorstander van om onmiddellijk al die moderne lijnen weer af te schaffen en terug te gaan naar de telefoonlijn. Ja, zeker, als we zeker. Radiocommentaar doen. Maar goed, lang was hij de laatste Nederlandse wereldkampioen op de weg. Tot gisteren natuurlijk, iets na 5:30. Glasgow, na 38 jaar, heeft Zoetemelk een opvolger. Na een solo van 22 kilometer, inclusief val, mag Mathieu van der Poel de regenboogtrui aantrekken. Mathieu van der Poel gaat nu op de pedalen staan. Hier Van der Poel. Van der Poel komt nu wel al met de reactie. Hij probeert weg te rijden en Wout van Aert kraakt. Wout van Aert kraakt. Dat was de enige man die nog in zijn wiel kon blijven zitten. En Mathieu van der Poel lijkt weg. Pedersen kan niet. Van Aert kan niet. En Van der Poel kan wel. Die kan door. En dit mag natuurlijk niet gebeuren. Mathieu van der Poel tegen de grond. Mathieu van der Poel ligt tegen de grond. En nu kan je verder met die fiets of kan je niet verder. Nee. Hoe is het toch mogelijk? Hij moet door nu. Eerst op dat fietsje gaan zitten. In die pedalen. En karren. En dit achter je laten. Je ziet dat mechaniek waarmee je de schoen vastdraait. Dat slingert een beetje los op zijn rechterschoen. Maar Mathieu van der Poel zit wel snel op de fiets. Man, wat moet er door het lichaam heen gaan? Schoen kapot, daar lijkt het op. Hij moet door. Hoe hard is die kop? Met een kapotte schoen. Met een kapotte trui. Met een kapotte broek. Maar met een sterke kop en wonderbenen. Op weg naar de wereldtitel. En die drie erachter, die weten het, hè? Die weten dat het nu gewoon gaat om die resterende twee medailles. Hoed af. Chapeau. Voor wat meneer Van der Poel voor elkaar aan het brengen is. Dit is heroïek van de bovenste plank. Maar Mathieu van der Poel op weg naar de wereldtitel. Een vat vol emoties. Hij gaat de laatste rechte lijn opdraaien. Mathieu van der Poel, hij kijkt om. Maar Mathieu, je hoeft niet om te kijken, want het verschil is bijna 2 minuten. Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. We hebben er 38 jaar op moeten wachten met het Nederlandse wielrennen. Hij maakt het gewoon af. Hij klopt alle blokken, hij klopt alle ploegen, hij klopt de hele concurrentie. Joop Zoetemelk krijgt een opvolger. En natuurlijk is dat Mathieu van der Poel. De Mathieu van der Poel is wereldkampioen wielrennen op de weg. Van der Poel op 1 en meer dan verdiend. Ja, mooi om alles weer terug te horen. Het was een memorabele dag. Zometeen gaan we er uitgebreid over doorpraten. Horen we Van der Poel natuurlijk zelf. We horen Joop Zoetemelk nog even. En we gaan even bellen met België, met Karl van Nieuwkerken. Om te horen hoe er in België tegen die prestatie is aangekeken. Ja, maar een volgende... Even goud ophalen. Een volgende wereldkampioen dient zich alweer aan. Hopelijk dan op de baan. Sebastian Timmermans is bijna zover, hè? Tweede. Ja, dat moet toch wel gaan gebeuren. Dat Harry Lafrijze die titel voor de 5e keer gaat veroveren. Ik hoorde inderdaad net in dat mooie overzicht. Meneer Van der Poel. Nou, dit is dan meneer Lafrijze uit Luiksgestel. 26 jaar. Hoe knap dat hij al zo lang op dit niveau acteert. in de jaren voor de Spelen van Tokio opgekomen en gaan winnen. Op die Spelen won die van Jeffrey Hoogland. Die is daarna wel wat minder geworden. Die is toch wel wat van zijn kwaliteit verloren. Harry Lafrijze niet. Die dendert maar door van wedstrijd naar wedstrijd. Van overwinning naar overwinning. Van victorie naar victorie. Hij neemt het nu al tegen Nicolas Pol. Dat is dan wel toevallig net iemand uit Trinidad en Tobago overigens. Die hem een keer wist te verslaan. Ruim een jaar geleden. In juli van 2022. Terwijl de tweede finale hier nu gaat beginnen. Van juli vorig jaar dus in Cali bij een wereldbekerwedstrijd of Nations Cup, zoals dat tegenwoordig heet. Maar normaal gesproken wint Harry Lafrijzen. Hij staat dus met 1-0 voor. Als hij nu voor de tweede keer wint, dan is hij voor de vijfde keer wereldkampioen. Piet Moeskops, een eeuw geleden, slaagde Moeskops erin om vier keer op rij wereldkampioen te worden op dit koningsnummer van de piste. En Harry Lafrijzen slaagde daar dus de afgelopen vier jaar in. Dit moet nummer vijf worden. Terwijl de klanken van AC/DC's Thunderstruck hier door de Velodroom heen schallen. Sir Chris Hoy Velodroom wordt er bijna een surplus gemaakt aan de overzijde. Helemaal bovenin de baan. Maar een echte surplus zit er dan niet in. Lafrijzen naar beneden toe. Britten hebben trouwens net kunnen juichen voor Jack Carlin. Die pakt het brons nadat de Britse vrouwen ook die koppenkoers op hun naam hebben geschreven. Maar dit is Nederlands terrein. Dit is oranje terrein. Twee rondjes nog te gaan. Harry Lafrijzen onderin de baan tussen de zwarte en de rode lijn. Stuurt nu een beetje halve naar de baan toe. Halverwege in de bocht. Accelereert, zet aan. Nicolas Pol zo'n meter of anderhalf, twee achter hem. Die gebruikt nu de hoogte van de bocht om zichzelf te lanceren. Laatste 250 meter gaan in. En Harry Lafrijzen zet aan. Nicolas Pol rijdt een fietslengte achter. Harry Lafrijzen komt nu wel richting het achterwiel gesneld. Heeft wat meer snelheid, maar hij moet buitenom. Is dit de wereldtitel nummer 5 voor Harry Lafrijzen? Ja, zeker. Dit is wereldtitel nummer 5. Een historische vijfde wereldtitel voor koning Harry Lafrijzen op de sprint. Wat is die goed? Wat is die klasse? Wat is die superieur? En wat bewijst hij dat andermaal dit toernooi de afgelopen drie dagen hier in Glasgow? Niemand kan hem kloppen. Hij heeft geen enkele heat verloren. Alles gewonnen wat er maar te winnen viel dit sprinttoernooi. Harry Lafrijzen domineert andermaal en prolongeert zijn wereldtitel op het koningsnummer, de individuele sprint. Een enorme krachtterm, een jubel kwam er uit zijn mond nadat hij dit hele toernooi gefocust en geconcentreerd heeft gereden. Vijfde wereldtitel op een rij voor Harry Lafrijzen. Sprintfenomeen uit Luiksgestel. Ongekend. Jullie hebben hier met z'n drieën ook, hè, met z'n vijven naar het scherm zitten kijken. Dat is niet echt spannend. Nee, dat niet. Nee, maar goed, de eerste keer wereldkampioen worden en het dan prolongeren, maar het dan vijf keer achter elkaar doen. Echt niet normaal. Ja, van de zes. Ja. Van de zes en vijf pakken. Dat is inderdaad echt ongekend. Ja, hè? Ja, dat is, en inderdaad, precies wat Jeroen zegt, de afstand is gewoon gigantisch. Ik bedoel, hij gaat aan, nou, kom niet eens in zijn wiel. Dat is bizar. Hij wekt ook niet de indruk dat hij klaar is nu. Nee, hetzelfde als Van der Poel. Hè? Die wekt ook niet de indruk dat die wil nog even een wereldtitel pakken binnenkort. Die spieren zijn, jongen, die bovenbenen. Dat vind ik wel zo ongelooflijk imponerend. Dat je zo hard kan fietsen. Brok graniet. Nou. Ja, het is een beetje keuzes maken welke wereldkampioen we allemaal bespreken. Later sowieso nog meer aandacht voor het WK op de baan. Maar nu terug naar gisteren op de weg van de Poel. Dus wereldkampioen. Wout van Aert werd tweede. Pogacar werd derde. John, hoe heb je gekeken en hoe heb je het beleefd? Nou, ik was blij dat het regende. Want ik heb echt de hele dag voor tv gezeten. Met het voetbal natuurlijk, daarvoor en daarna. Want als de zon schijnt, doe je tv niet. Nee, dat doet, nee, maar dan heb je toch eerder de neiging om even naar buiten te gaan. Maar dit WK. Maar ja, er was ook geen moment dat je naar buiten kon. Want het was 150 kilometer koers. Ja. En dat heb ik of zelden of nooit gezien in al die WK's die ik sinds 85. En toen was ik 15. Ja. En toen schreef ik in mijn dagboek 's ochtends van: wat zou het mooi zijn als Joop Zoetemelk wereldkampioen wordt? En dat kwam uit die dag. En wat schreef je gisterochtend? Gisterochtend niks. Wat dingetjes voor de eindredactie. Maar. Oh. Maar dus ik heb zitten kijken met zo ongelooflijk veel genoegen. Alles, echt alles wat wielrennen mooi maakt, zat in deze koers. Van, het parcours was natuurlijk krankzinnig. Daar kon je eindeloos over discussiëren. Gevaarlijk. Het was ook glad. Het regende. De zon scheen. De hele entourage van Glasgow met die Harry Potter-achtige gebouwen die je zag. De regenboog in de lucht. En dan die koers, de demonstranten van de Poel, die blijkt dan nog even een sanitaire stop gemaakt te hebben tijdens de drie kwartier dat het stil lag. Daar ging het door. Daar maakten ze zich ook niet druk over. Je ziet dan de allerbeste de eendagsrenners ter wereld op dit moment zie je bij elkaar komen. Dan denk je even dat toch die Italiaan van ja, die gaat ermee heen, omdat die vier misschien naar elkaar gaan zitten kijken. Het was constant boeiend. Constant demorages, verschuivingen in die groepen. En ja, ondertussen, in het verleden had je nog wel eens dat het WK een kluwen was, waar je nooit helemaal uitkwam van ook commerciële belangen die een rol speelden. Hè? Welke ploeg rijdt wie? Want ze hebben dan wel het shirtje van hun land aan, maar je hebt ook de commerciële ploegen, wie rijdt volgend jaar bij welke ploeg? Hè? En nu was het gewoon koers. Ja, en ook, ik denk ook, ik ben geen... Het was net een schilderij van Jeroen Bos, zo'n heel groot schilderij, waar je eindeloos naar kunt kijken en waar je eindeloos nieuwe dingen in ziet. En het feit dat er geen oortjes waren en geen communicatie, dat is natuurlijk ook op een moment, zeker bij die valpartij, is het natuurlijk fantastisch. Want ja, ik denk anders, weet je niet of ze nog extra gas gaan geven, omdat ze het eerder doorkrijgen. Ja. Want ik vroegde me dat dus af, want ik wist niet of het nu nog steeds zo was. En gelukkig werd dat gemeld door onze commentator. Dan dacht ik, ja, dit scheelt ook een slok. Laat het eigenlijk maar weer terugkomen op die manier. Ja. Weet je wel, laat het maar dat... Ja, en de renner die daar denk ik het allermeest geschikt voor is, misschien wel, ja, nou ja, Pogacar ook wel. Dat is ook een intuïtieve renner, maar Van der Poel, ja, die leest de koers, die koerst op gevoel, op zijn hart. En nou ja, die komt dan bovendrijven en ja, dat vind ik geweldig. Jullie weten het goed onder woorden te brengen. Van der Poel zelf kon het gisteren het gevoel wat minder makkelijk onder woorden brengen. Ik ben heel blij. Het is een beetje moeilijk om te geloven nog. Ik heb ook wel best wel flink pijn door die valpartij. Dus het is een beetje een mix van allemaal gevoelens. Ja. Hoe kwalificeer jij deze zegen? Deze titel in al je overwinningen die je al hebt? Misschien wel de hoogste. Ik weet niet. Ja, een monument winnen is natuurlijk ook heel mooi, maar die trui is toch nu iets speciaals en maakt voor mij wel mijn carrière compleet eigenlijk. Ja, hij zegt het is de mooiste. Zijn carrière is nu compleet. Mark van Esbeek, vind je dat... Met hem eens. Ik was niet voor om hem tegen te gaan spreken. Maar volgens mij wil hij binnenkort toch nog een keer wereldkampioen worden. Ja, zaterdag. Ja, ja. Ja, dus volgens mij, dat ik snap dat hij dat gevoel nu heeft. En hij heeft inderdaad bereikt wat hij wil bereiken. Maar hij gaat nog vaker hele mooie prijzen pakken. Daar ben ik van overtuigd. En dat misschien wel niet meer zo mooi voelt als je eerste wereldtitel kan. Maar hij is volgend jaar weer een van de kandidaten wereldkampioen te worden. Op meerdere vlakken. Hij gaat in de Tour meer dingen laten zien dan hij dit jaar heeft gedaan. Dus ja, er gaan echt nog... Het is niet klaar hiermee. Dat gevoel, dat lijkt een beetje door. Ik denk van, nou, eigenlijk is het zo mooi. Ja, er gaat nog heel veel meer volgen natuurlijk. Daarvoor is hij veel te goed. Ja. Maar een wedstrijd winnen, nadat je eerst in een... Ik begrijp dus in een café. Ik dacht even dat het echt bij mensen thuis was. Maar in een café naar de... Ja, bij mensen thuis. Hij heeft gewoon aangebeld. Nou, ik zeg net, daar moet een reportage. Die moet naar die mensen ja, toe. Zeker. Weet jij bij wie? Nee. En heeft hij wel doorgetrokken? Wat is er gebeurd met dit? Ja, we willen alles weten. Het moet in het museum. Tot op de bodem worden uitgezocht natuurlijk. Maar dat je dat eerst dat doet, dan valt en dan wereldkampioen wordt. Nou ja, ik bedoel, rij nog maar eens zo'n wedstrijd in je leven. Ja. En in het kader van mooie verhalen, Mark, wat klopt er nou van dat hij tijdens de Tour dus ook aan het trainen is geweest? Ja, dat verhaal ging vanuit België. Dat ontkent hij toch? Ja, hij ontkent het. Maar de Belgen zeiden dat hij in bepaalde blokken reed in de Tour om zich voor te bereiden hierop. Ja, nou. Onthoud de vraag zo meteen. Na 10 bellen we even met Carl van Nieuwkerken. Van onze zuidenburen. Dus die kunnen we dat even voorleggen, inderdaad, of dat zo is. Maar hij zelf spreekt het tegen. Ja, nou ja, het zou bijna neerbuigend zijn. Zo, ja, jongens, leuk dat jullie de grootste wielerkoers ter wereld rijden. Ik ben ook met mijn eigen dingetjes bezig. Ja. Het kan allemaal. Bij hem kan alles, heb je af en toe de indruk. Ja, toch? Want inderdaad, zaterdag dan nog op de mountainbike. Ja, dan kan hij 3 keer wereldkampioen worden in één jaar. Hij doet het in één jaar wat niemand überhaupt in zijn hele carrière lukt. Het zou me verbaasd zijn als hij niet wint. Ja. Want John, jullie lopen al wat langer mee in de sportwereld. Ik zeg niet dat jullie oud zijn, maar waar plaats je deze zegen nou in de historie van de Nederlandse sportgeschiedenis? Ja, ik heel hoog, maar ik ben wielerliefhebber. Ja. Maar ook als je het ziet, als je de namen die nu vallen... Hè, van Joop Zoetemelk, Raas is wereldkampioen geweest, Kneteman en Jansen. Dat was toch wel in een tijd dat het wielrennen een West-Europese aangelegenheid was. Vooral met hier en daar een verdwaalde... maar zelfs Duitsland deed af en toe mee. Maar het was toch vooral de Benelux, Frankrijk, Spanje, Italië. Nu doet de hele wereld mee. En die weerstand, hè, dat is volgens mij ook een van de factoren. Als je kijkt wie er nog bij hem op het podium staan. Dat maakt natuurlijk ook een van de allerbeste wereldkampioenschappen ooit. Ja. Hij heeft niet gewonnen, terwijl je denkt van ja goed, er was ook niet echt iemand anders die hem kon bedreigen. Nee. Hij won van de allerbeste, was hij de allerbeste. Ja, maar sport ligt op een veel hoger niveau. Een sport ligt op een zoveel hoger niveau. En dat is zo ongelooflijk knap, vind ik. Dus ik zou hem heel, heel hoog inschatten, historisch. Maar goed, wat Joop Zoetemelk flikte was natuurlijk ook niet mis. Hij liet gisteren bij Langs de Lijn weten dat hij heeft genoten van de zegen van Van der Poel. Alleen 38 jaar wachten, dat vond hij wel wat lang. Het is zeker te lang. We zijn toch een wielerland natuurlijk in Nederland. En als je 38 jaar moet wachten op een opvolger, dan is het wel een beetje lang inderdaad. Maar ik vind het toch wel mooi dat er een hele mooie opvolger is geworden. Ik vind het prachtig dat het zo is, want het is toch... Het blijft toch een mooie wedstrijd natuurlijk. Zeker voor Mathieu. Ja. En dat hij dat geworden is, dat is prima. Dat is mooi. Ja, hij heeft er een fles champagne op gedronken. Het blijft gisteren het blijft een mooie wedstrijd. Ja, ja. Wereldkampioenschap. Op zich klopt het dus. Ja. Is het eigenlijk niet raar dat het zo lang heeft moeten duren? Wij als wielerland, toch? Jong? Dat heeft wel wat lang geduurd. Maar het heeft ook wel een beetje zijn oorzaken gehad natuurlijk. Hè. In de jaren 90 waren we een beetje een verrotte tijd in het wielrennen. Hè. Dat hoeven we niet omheen te draaien. Wij hebben te weinig uit het potje gestopt. Misschien, wij waren er te laat achter. We waren te braaf. we waren er wel. Die Italianen waren in die tijd, kijk wel wie dat toen wereldkampioen werden. Vanaf begin jaren 90. Daar fietsten wij wel een beetje achteraan in die jaren. En na de jaren Rooks en Teunis in de jaren 80... Dus, en toen kwam de generatie eigenlijk met Bogert en Dekker. En ik zeg overigens niet dat helemaal een schone generatie was. Maar ja, die hadden het net niet. Bogert is er dichtbij geweest, hè, want die heeft natuurlijk een goede WK's gereden. En Valkenburg onder andere was hier er heel dichtbij in 98. Maar toen had je ook mensen als meneer Armstrong en heel veel andere goede renners. Ja. Het is natuurlijk ook, nu hebben we een uitzonderlijk talent... maar kijk even naar de rest van het Nederlandse wielrennen. En gisteren zaten we op 70, 80 kilometer nog met twee renners voorin. Hè. Dus dat is ook een beetje wel het beeld van het voorjaar geweest. Hè. We hebben heel veel knechten. Je zag het ook in de Tour. Maar we hebben niet zoveel kopmannen meer. En die moeten wel gaan komen weer. Maar we zijn natuurlijk maar een klein landje in een hele grote sport. Ja, dit moet je toch in alles koesteren. Dat dit, dit gebeurd is. Ik bedoel, uitzonderlijk dat je zo'n man hebt. En wat gaat het teweeg brengen bij de jeugd, bijvoorbeeld? Hè? Dat zou ik niet overschatten. Is nu een nee? Nee. Oh. Want dat is toch al zo vaak gebleken dat sportsucces in de topsport, dat niet per definitie leidt op tot langdurig meer mensen die gaan fietsen. Mm. Zeker niet in Nederland, waar alle koersen om zeep worden geholpen. Helaas. Omwege te weinig politie inzetten. Onder andere, ja. Goed, we gaan zo meteen nog een uurtje door met het Sportforum. Met in de studio Mark van Rijswijk, Jeroen Elshoff en John Graat. NPO Radio 1. Voorzet en daar is de goal. De Champions League. Doorgespeeld, gaat er niet in? Ja hoor, nee. Morgenavond neemt PSV het op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. En goal! Ja, ja, het is niet te geloven. Rechtstreeks vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Terugleggen bij de tweede paal, inkoppen. PSV Sturm Graz. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Doorgekopt. Kans. Oi, oi, oi, oi, oi. Bijzonder interessante wedstrijd dit. Morgenavond om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet... Ster. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services.

de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, welkom. We zijn tot 11 uur bij u met het wekelijks Sportforum. Bij ons aan tafel nog steeds voetbalcommentator Mark van Rijswijk van ESPN. John Graat, chef sport van Dagblad Trouw. En NOS voetbalcommentator Jeroen Elshoff. PSV pakte de eerste prijs van het seizoen door de Johan Cruijffschaal te winnen. Veel positieve commentaren op het spel van de Eindhovenaren na afloop. Zullen ze zich dan straks ook in de strijd om de landstitel kunnen mengen? Daar horen we zo het antwoord op. Eerst natuurlijk, zoals u gewend bent, het belangrijkste sportnieuws van vandaag. U hoort het zojuist in het NOS-journaal en ook al bij ons. Harry Lavrijze heeft bij de WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow voor de 5e keer op rij goud gewonnen op de sprint. Hij was zojuist in de finale tegen Nicolas Paul uit Trinidad en Tobago in de 2 heats de sterkste. Fouten mogen niet te groot zijn. Alles moet goed zijn, alles moet kloppen. Ja, dat is wel heerlijk als ik gewoon 5e keer. Dat is echt niet normaal. Matthijs Bugli eindigde als 4e op de afvalkoers. Hij greep mede door 2 valpartijen net naast het podium. En Kristina Tsimanouskaya mag van de Internationale Atletiekbond voortaan uitkomen voor Polen. De Belarusische sprinter leverde tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kritiek op haar coach en werd vervolgens afgevoerd naar het vliegveld. Na inmenging van de Japanse politie wist ze naar Polen te vluchten. En van het land mag ze ook meedoen aan het WK. De voetbalsters van Engeland hebben zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Na een 0-0 gelijkspel tegen Nigeria namen de Engelsen de strafschoppen beter. Australië versloeg Denemarken met 2-0 en gaat ook door naar de kwartfinales. Gemeenten worden komend seizoen strenger door betaald voetbalclubs als het gaat om wangedrag bij supporters. Een rondvraag van de NOS. Onder 31 gemeenten blijkt dat minstens 21 van hen voortaan een vergunning eisen. Vereisen, moet ik zeggen. 5 meer dan vorig jaar. Door een wedstrijd als een evenement te zien kunnen gemeenten beter toezicht houden. Als PSV in de voorrondes van de Champions League weet te winnen van Sturm Graz, dan is het Schotse Rangers FC of het Zwitserse Servet de volgende tegenstander. Zover is het nog niet, want eerst moet er dus van Sturm Graz gewonnen worden. De eerste wedstrijd wordt morgen gespeeld. Ja, en is live te horen op NPO Radio 1. Ajax neemt het in de voorrondes van de Europa League op tegen Astana uit Kazachstan of Ludogorets uit Bulgarije. Het eerste duel van de tweeluik wordt op 24 augustus gespeeld. We hadden het net al over de wereldkampioenschappen wielrennen. En zeg je wielrennen, dan zeg je België. Mathieu van der Poel is ook een beetje van de Belgen. Hij is er geboren en hij woont er nu nog. En daarom gaan we even kijken hoe ze zijn overwinning daar gevierd hebben. En dat doen we met sportpresentator Carl van Nieuwkerken. Carl, goedenavond. Goedenavond allemaal. Net terug, hè, uit Glasgow. Ja, het was een moeilijke bevalling om thuis te geraken. En het was ook een moeilijke bevalling om er te geraken. Maar we zijn veilig thuis en het was de moeite om te gaan. Want dat WK, dat hebben jullie daarnet ook al gezegd. Dat is een ongelooflijk WK geweest. Daarvoor is wielrennen uitgevonden. Om het op die manier te beoefenen. Ja, wat vond je het mooist? Wat ik het mooist vond, eigenlijk toen we dat lokale circuit opkwamen op 150 kilometer van de streep, dat die Denen al begonnen rijden. Dat Morkov zich op kop zette en anderhalve ronde doortrok. Waarbij Pedersen dan onmiddellijk zijn kaarten op tafel gooide en ook niet ontgoochelde. Jammer dat er maar die 3 plaatsen op het podium waren, maar die Mes Pedersen reed ook een ongelooflijke koers. Dus ik denk dat we echt met z'n allen moeten genieten van dit moment in de wielersport. Dit is een legendarisch moment geweest. En wat was het moment gisteren dat je dacht Van der Poel gaat hem pakken? Van zodra hij demareerde. Van zodra hij Van Aert zich moest neerplanten in het zadel, dacht ik, Mathieu wordt wereldkampioen. Natuurlijk, toen hij viel, heb ik wel weer even getwijfeld. Daar maakte het nog even spannend. Al twijfel ik nog altijd over de reële achterstand op dat moment. Want daar stond in beeld 30 seconden en dat kan niet. Hè. Dat heeft wel, toch wel even geduurd. Dus ik denk dat hij op dat moment al 50 seconden had. Ja, het werd ook niet minder. Het bleef ook 30. Nee, toen hij op de fiets zat, was het iets. Er gingen een paar seconden af. Maar hij vertrok opnieuw en het was nog altijd 30 seconden. Dus ik denk dat hij op dat moment al bijna een minuut had. Ja. Zeg even eerlijk, hadden jullie stiekem zoiets nog dat Van Aert misschien nu toch nog, toen hij viel? Van Aert wint. Ik kan ook niet zeggen dat jullie liever Van Aert zien winnen dan Van der Poel als Nederlanders, denk ik. Dus, maar het is Mathieu zo erg gegund, omdat Mathieu is iemand die altijd koers maakt. Hij heeft eigenlijk samen met Van Aert een nieuwe standaard in de wielrennerij gebracht. Een aantal jaren geleden zijn die jongens plots beginnen demareren op 60, 70, 80 kilometer van de aankomst. En iedereen dacht op dat moment, ja, maar dat kan niet. Dat is je eigen graf delven. Maar uiteindelijk bleek dat toch een weg naar succes te zijn. En anderen zijn gevolgd. En dan heb je nu een generatie coureurs die ons wekelijks laten smullen en laten genieten van wat deze sport te bieden heeft. En dat is zo mooi en dat mag wat mij betreft nog jaren duren. Ja, en is er dan is er verder teleurstelling bij de Belgen over hoe het ging? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Iedereen vindt dat de Belgische ploeg het echt wel goed gedaan heeft naar wat er in de mogelijkheden lag. We hebben uiteindelijk een tweede, een zesde en een negende plaats. En ik weet dat het in de sport vooral en eigenlijk alleen maar om winnen gaat. Maar als er iemand beter is, dan moet je dat ook ootmoedig durven toegeven. En dat is ook wat Van Aert zei. Uiteraard ben ik niet echt tevreden met mijn tweede plek, zegt hij. Maar ik moet er mij bij neerleggen. Want Mathieu was gewoon beter. Mathieu was beter en dat zag je in die slotronde ook. Hè. Uiteraard wordt daarachter dan gespeculeerd voor die medailles. En rijden ze niet meer voldoor. Eens ze weten dat ze niet meer kunnen pakken. En als zij doorrijden, gaat die niet met bijna 2 minuten binnenkomen. Maar toch, dat was overschot bij Mathieu. Ja. Het klinkt een beetje of je je telefoon af en toe bij je achterhoofd houdt. Maar dat is ongetwijfeld niet het geval. Mocht het wel zo zijn, misschien wil je hem even bij je mond houden. Ja. Weet jij, hoe is de sfeer in België ten aanzien van Van der Poel? Want we lezen met name ook dat in heel Europa is het eigenlijk een grootheid geworden ineens. Is maar dat, hier ook hoor. Ja, is dat in België ook? We hebben hem al jaren in de armen gesloten. Hè. Zoals je zei, een halve Belg. Hij woont hier ook natuurlijk. Niet dat we hem gaan claimen. Hij blijft van jullie. Hij rijdt ook in Oranje. Maar wij houden wel van Mathieu van der Poel. Niet alleen van de coureur van der Poel, maar ook van de mens. Het is gewoon een hele down-to-earth gast die altijd bereikbaar is. En die ook niet naast zijn schoenen loopt. Dus wij houden echt wel van Mathieu. Mm. Ook door zijn manier van koersen maakt het natuurlijk een zeer aantrekkelijke figuur bij ons. En het is hem echt wel gegund. Ja. Goed, Carl. Het was een lang wielerseizoen. Het is nog niet eens voorbij. Baanwielrennen gaat ook door. En het WK wielrennen gaat ook nog. Ga jij nu met vakantie? Of, Carl? Hij is al weg. Hij is op vakantie. Hij is onmiddellijk met vakantie. Ben je al wel weg, Carl? Ik ben nog niet helemaal weg, maar tot ziens en veel plezier nog. Oké, goede vakantie. Dank je, Carl. Tot gauw. Ik had toch de indruk dat hij zijn telefoon tegen zijn achterhoofd had. Want toen je er wat van had gezegd, klonk het als een trein ineens. Goed. Een oppermachtige Harry Levrijs heeft bij het WK baanwielrennen voor de 5e keer op rij goud gewonnen op de sprint. Hij werd na afloop opgevangen door verslaggever Han Kok. Zo, van harte gefeliciteerd. De 5e. Dankjewel. Bent dit? Nee, hè? Nee, dit was een enorm lang toernooi. 3 dagen natuurlijk, na de teamsprint. Dus het kost zoveel energie. En focus om elke dag weer helemaal aan te staan. Gewoon iedere rit moet perfect zijn. Ik heb hele zware tegenstanders gehad, ook gedurende het toernooi. Maar dan toch die finale met 2 zulke harde ritten. Wel zo vet, wel zo mooi. Ja, je hebt enorme tegenstanders gehad, dit toernooi. Maar ja, je hebt ze ook allemaal met overmacht verslagen. Had je dat zo verwacht? Ik vind wel dat ik foutjes heb gemaakt. Maar ik was natuurlijk wel gewoon super, super goed in vorm en snel. Ik had mijn kans zo groot verwacht, dat wel. Ja. Maar dan, het moet wel lukken. Het moet wel uitkomen. Fouten mogen niet te groot zijn. Alles moet goed zijn, alles moet kloppen. Dat is wel heerlijk als ik gewoon 5e keer... Dat is echt niet normaal. Kan je eens uitleggen hoeveel pijn het doet, zo'n sprintrit? Ik moet zeggen, die 5e, ik denk ieder jaar wel iets minder. Ik kan steeds beter herstellen en dat kan ik wel goed merken. Ik hoop ook dat me dat richting de toekomst veel meer gaat helpen. Maar je moet gewoon in zo'n korte tijd zoveel lichaamssystemen helemaal leeg trekken. Gewoon alles wat je maar hebt, smijt je in die fiets. Ja, dat kan een normaal mens zich niet voorstellen. Wat ik bijzonder knap vind en wat bijzonder knap is aan jouw prestatie al die jaren door, is dat je het maar blijft doen. Hè. Je bent steeds degene waarop gejaagd wordt, waar iedereen op jaagt. Ja. En hè, de prooi. Ja, zeker. En je blijft ze maar voor. Hoe doe je dat? Ik geniet hiervan. Ik vind het gewoon een fantastisch spel. Gewoon heel leuke ritten. Ik kan gewoon genieten van die anderen om te kijken. Ik vind dit fantastisch. En ik wil gewoon... Ik zou willen zeggen dat ik niet te stoppen ben, maar... Ja, Ik kan al even door. Ja, nee, maar heel het jaar door. Al die opofferingen, die trainingen. Ja. Dag in, dag uit. En maar door. Ja, dat is dit het resultaat van. Dat is mooi. Hartelijk gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja, Harry Lafrijze hoorden we tegen Hang Kok. Laten we even doorpraten hierover. Want die gouden medaille van Lafrijze is eigenlijk pas de derde die werd behaald op de baan. Dan te bedenken dat Nederland de laatste jaren stevig bovenaan de medaillespiegel van het WK baanwielrennen stond. Bij dit WK is dat dus anders. Laten we beginnen bij Sebastiaan in de hal daar bij het baanwielrennen. Waren er nog andere Nederlanders überhaupt in de buurt van het eremetaal? Ja, vierde plek heb ik je horen zeggen. Ja, precies. Vierde plaats vandaag voor Bugli op de afvalling. Roy Eefting aan het begin van het toernooi, afgelopen donderdag, ook vierde. Op de scratch, dat is de rit in lijn. Hetty van der Wouw, vierde op de groepsprint. Dus ja, dat is wel een van de redenen dat Nederland nu pas tussen aanhalingstekens op drie medailles staat. En als dan de kwartjes net een keer de verkeerde kant op vallen en net niet goed vallen, want dan komt het echt aan op honderdste van een seconde. Ja, dan word je vierde in plaats van derde en scheelt dat weer een medaille. Maar wat je ook wel ziet in het Nederlandse baanwielrennen, en dat is toch ook wel altijd al zo geweest, maar dat dreigt nu steeds meer te worden, is ja, dat de basis heel erg smal is. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij het mannensprinttoernooi. Harry Lafrijze voor de vijfde keer wereldkampioen. Trouwens, ik heb nog even de tijd teruggezocht. Jullie hadden het over die dijen en die snelheid die er dan uitkomt in zo'n laatste ronde. De laatste 200 meter heeft hij afgelegd met een gemiddelde snelheid van 74,5 kilometer per uur op een fiets waarop je moet blijven trappen. Je kunt niet even de benen stilhouden, want dan ga je genadeloos onderuit. 74,5 kilometer per uur. Dat haalt de menige mensen toch niet op zijn elektrische fiets? Nee, dat mag niet. Bijzonder, hè? Echt ook niet dat je hem opvoert. Zeker. Nee. Maar Sebastiaan, hoor ik jou zeggen? Ja. Wat ik wilde vragen, hoor ik jou nu eigenlijk zeggen van, als de kwartjes wel de goede kant op waren gevallen, hadden we nu misschien anders gesproken over de status van baanwielrennen? Of maak je je toch ook wel een klein beetje zorgen? Het komt op details neer, maar ik maak me ook wel zorgen. Want bijvoorbeeld bij dat sprinttoernooi, Jeffrey Hoogland, 16e, is toch echt wel wat aan het inleveren, is gewoon kwaliteit kwijtgeraakt. Laten we het zomaar gewoon hard zeggen. En dat was ook wel een harde klap voor hem, hoor. Dat hij er al vroeg uit lag in dit toernooi. Daar schrok hij zelf van. Tijmen van Loon, 22 jaar uit Amsterdam, wordt toch gezien als talent. 31ste, kwam niet door de kwalificatie heen. Ja, en daarachter zit ook niet zo heel erg veel. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de teamsprint, waarop Nederland jaar na jaar ook weer de titel heeft heroverd, dit toernooi. Olympisch kampioen zijn, Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harry Lafrijzen. Ik vermoed toch wel dat twee van die drie gaan stoppen na volgend jaar, na de Spelen van Parijs. Ja, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat hele onderdeel wegvalt. De KNWU is daar wel mee bezig. Robert Slippens, ex-renner, probeert bijvoorbeeld BMX'ers terug over te halen. Net zoals dat vroeger gelukt is met Lafrijzen en Hoogland. Om over te stappen van de BMX-baan naar de wielerbaan. Met het oog op die sprintonderdelen. Maar het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. En de aanwas is er niet zo heel erg. Dus ik maak me echt wel zorgen daarom. En ja, kijk, ik zou niet gek opkijken als het baanwielrennen naar Parijs toch wel een flinke knauw krijgt. Ja, Mark, deel jij die zorg? Ja, Sebastiaan zit daar merkelijk beter in dan ik. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook met die talenten te maken. Lafrijze is denk ik een uniek persoon. Ja, daar krijg je er niet zomaar nog eentje van. Dat kan je ook niet opleiden, zelfs als met Van der Poel. Je hebt gewoon een uniek iemand daar nu op de baan die dat kan presteren. En dan hoop je inderdaad, maar waar het net ook al over ging, dat zijn prestatie leidt tot in ieder geval meer mensen die het gaan doen. En dat daar uiteindelijk van geprofiteerd kan worden. Maar precies. Zijn prestaties leidt niet tot een logische opvolger automatisch. Nee, en dat zie je ook in Nederland. Dat blijf je zien. Er is geen baancultuur. Dat hebben wij niet in de genen in Nederland. Het hoort erbij. Vroeger werd er altijd gezegd, als je niet kunt wielrennen op de weg, dan ga je of veldrijden of de baan op. En zo denken heel veel mensen in de wielersport nog steeds. Ik weet dat Joeri Havik heeft geprobeerd om Dylan van Baarle naar de baan te krijgen met het oog op de Olympische koppelkoers. En Jumbo-Visma zegt gewoon, ja, wij betalen jou om in het voorjaar om in de Tour hard op kop te rijden voor de kopmannen. En wij willen niet dat jij de baan op gaat. En zo is ook de stekker getrokken uit het project van de vrouwenploegenachtervolging. Die werden vorig jaar vijfde op het WK. In een hele korte periode waren die echt dichter bij het podium gekomen. Die dames reden nog maar net samen. En vervolgens zijn er twee dames die stappen over naar een World Tour ploeg die ook zegt, we willen niet dat jij op de baan rijdt. Einde project. Ja, het zit ook niet in de cultuur. Nee, want John Graat zegt natuurlijk genoeg, wat Sebastian zegt, dat je BMX'ers moet overhalen om op de baan te gaan rijden. Nou ja, daar had ik eigenlijk een vraag over aan Sebastian. Lukt dat moeilijker dan in het verleden? Omdat, kijk, toen Harry werd overgehaald, die was nog jong. En BMX heeft natuurlijk ook aan status gewonnen de afgelopen jaren. Is groter geworden als sport, is mijn indruk. Dus is het gewoon moeilijker om kinderen of jonge talenten nog naar die baan te krijgen? Klopt, want het is ook een Olympische sport sinds 2008, sinds Peking. Ja. En dat merk je dus inderdaad, want waarom zou je dan overstappen? Dan moet je hele goede argumenten hebben om iemand over te halen om van de ene Olympische sport naar de andere Olympische sport over te stappen. En ook in het BMX, dat hoor je wel als je met mensen vanuit de bond, vanuit de KNWU daarover praat. Dat ook in die sport echt wel moeite is om nieuwe talenten op te leiden. Ook daar stokt wel een beetje die doorstroom aan jonge talenten. Dus dan is die vijver waarin je kunt vissen, is er natuurlijk ook automatisch minder. We moeten dus beginnen met al die elektrische fietsen te verbieden voor kinderen tot 18 jaar, Sebastian. Helemaal eens. Helemaal eens. En sport ook in de sport ook op scholen nog belangrijker maken dan dat het al is. Ja, maar Sebastian, even een blik over de grens. Hoe staan die andere landen ervoor, een jaar voor Parijs? Nou, je ziet dat de Britten terugkomen. Die hebben echt na de Spelen van Londen echt wel een dipje gehad. Of eigenlijk trokken ze die topvorm van Londen 2012 nog door richting Rio. En daarna kwam er echt wel verval, kwam er echt wel een dip. En die hebben de laatste jaren heel erg geïnvesteerd in nieuwe namen, in jonge talenten. En dat zie je nu terug. Hebben al 7 medailles behaald, waarvan 4 keer goud. De Duitsers, stabiel als altijd. Daar zit het wel in de cultuur om ook op de baan te gaan rijden. En dat zijn landen die je nu een jaar voor de Spelen weer enorm ziet opkomen. Ja. Goed. Dank voor nu, Sebastian Timmerman vanuit Glasgow. Goed, blaadje omdraaien. Gaan we naar het voetbalseizoen. Want dat is officieel begonnen. Afgelopen vrijdag speelden landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV onder Johan Cruijffschaal. Zoals te doen gebruikelijk wordt dat gespeeld als aftrap van het seizoen. Noah Lang beslist in de 80ste minuut het duel. Op voorhand interessant. De grote vraag was het ook op het veld interessant, Mark van Rijswijk? Ja, de eerste helft vond ik niet open huis, maar het ging in zo'n tempo op en neer. Zoals je ook eigenlijk wel kan verwachten als Slot tegen Bos speelt. Want ze allebei toch wel houden van de druk vooruit. En dan geef je automatisch ook die ruimte weg. Dus je had constant het gevoel dat er wel wat kon gaan gebeuren. Ik vond het een hele interessante wedstrijd. En zeker gezien het feit dat het nog vrij vroeg in het seizoen is, eigenlijk voor het seizoen zou ik maar zeggen, viel het niveau me ook zeker niet tegen. Zeker niet bij PSV. Dat was Bos. Ik weet nog niet echt of hij er verbaasd over was, maar klonk er ook wel een beetje bij hem door. Hij zei, het is eigenlijk nog nooit zo snel opgepikt door spelers als nu. Ja, dat zie je inderdaad wel. Dan komen er weer andere spelers bij. Boskak die niet weer terug is, die ontzettend belangrijk is daarvoor. Veerman, die lijkt gemaakt voor het voetbal van Bos, zoals hij dat nu speelt. Dus dan krijg je nogal, hoe vroeg in het seizoen, ook al het gevoel van, nou, er zijn wel dingen die op zijn plaats aan het vallen zijn bij PSV. Ja, heb jij dat idee ook, Jeroen Nelshoff? Ja, ik denk ook dat Mark het goed verwoordt. Want dat zijn de zaken waar je denk ik in zo'n wedstrijd naar moet kijken. Want voor de rest stelt het natuurlijk helemaal geen moer voor, zo'n Johan Cruijffschaal. Ik bedoel, je kan op basis, dat is het mooie, de dynamiek die ontstaat na zo'n wedstrijd, is dat we met z'n allen de neiging hebben om al gelijk heel veel conclusies te trekken. Hè? Oh, PSV is toch dichter bij Feyenoord dan gedacht. Of Feyenoord wordt toch niet zo makkelijk kampioen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over op basis van zo'n wedstrijd voor het seizoen. PSV zit ook nog eens voor een hele belangrijke wedstrijd komende dinsdag. Ja, het is toch een testmoment. Het is een testmoment, maar de laatste jaren heeft toch eigenlijk laten zien dat PSV heeft hem namelijk jaar in jaar uit gewonnen. De laatste jaren heeft laten zien dat we ook niet zo heel veel waarde hoeven te hechten aan. Maar als Feyenoord er met 5-0 had gewonnen, had je dan hetzelfde gezegd? Dan denk ik dat eerlijk gezegd ook niet zo heel veel had uitgemaakt. Alleen dan begint PSV natuurlijk met een klap in het gezicht aan een wedstrijd zoals komende dinsdag. Want wat voor PSV natuurlijk wel belangrijk is, is dat het vertrouwen kan tanken. Het is voor PSV denk ik hele aardige laatste test op weg naar Sturm Graz. Om te kijken hoe sta je ervoor. En hoe werkt zo'n systeem op het moment dat je voor het eerst echt dat stevige getest wordt. En dan ben ik het met Mark eens. Dan kijk je naar details, dan kijk je naar Joey Veerman die eigenlijk met de pleuris in zijn lijf rondliep vorig seizoen. En eigenlijk waarvan iedereen dacht, die zal willen vertrekken. En die zie je ineens afgetraind en vrolijk en vol spelplezier rondlopen. En denk je, nou, daar kan PSV wat aan hebben. Dan zie je een andere jonge rondlopen. Waarvan je denkt, hé, er loopt ook talent rond. Je ziet Noah Lang, waarvan je denkt, hé, record aankoop. Hij laat het vanaf het eerste moment voor zijn gevoel wel zien. Ja. Maar ik wil, ja, ik weet niet of Mark het daarmee eens is, maar ik wil niet te veel conclusies trekken. Aan één zo'n wedstrijd. Staan. Nou ja, precies. Zoiets. Ja. Ja. Ja. John, ik wil een beetje op de rem trappen als het gaat om de conclusies eigenlijk. John, ben je dat eens met Jeroen? Niet te veel uitproberen te halen eigenlijk? Ja, nou, dat lijkt me wel. Volgens mij hebben deze sprekers het perfect gewoord. En bovendien, we zitten nog midden in de transferperiode. Het huis wordt nog volop verbouwd. Maar welke nieuwe spelers zie jij nu waarvan je zegt, nou, dat ziet er goed uit? Nou, bij PSV is het natuurlijk lang veruit het interessantste op dit moment. Hè. Wordt dat de nieuwe smaakmaker van de Eredivisie misschien wel? Of de meest besproken man van dit seizoen? Ik denk het wel. Tot later zit er nu wat dik in. Wat lach je, Mark? Mark, waarom zit je Ja, meest besproken. Ja, nee, maar dat zie je ook weer na afloop. Maar ik vind het echt mooi. Hij straalt in alles uit. In positieve zin, meest besproken. Ja, nou ook negatief. Want hij gaat ook rode kaart. Hij gaat ook nog een keer rood pakken. Of een domme gele kaart. Hij haalt nu ook weer een opstootje. Maar hij heeft gewoon scheid aan alles. En dat is bij PSV hebben ze dat bepaald niet. Want als jij. Ze voelen zich nog wel eens miskend in Eindhoven. Dus dat hebben ze gewoon nodig. Ze hebben gewoon eens een keer nodig dat. Nou, ik vond dat ze dat voor seizoen met Xavi Simons een tweede gedeelte ook wel hadden, Mark. Want ik hoorde jou in het begin van deze uitzending zeggen van ze. PSV mist wat van bravoure, weet ik wat. Maar. En dat vond ik juist het gemis dat Xavi Simons vertrok uit Eindhoven. Je had juist het gevoel dat hij dat vorig seizoen al wel had. En dat hij dit seizoen ook zou laten zien. Ja, maar dat zat niet in de speelwijze. En nu zit het ook wat meer in de speelwijze. Ja. Wat meer bravoure. Ja. Maar dat komt omdat er nu een coach is met een visie. Precies. En dat zag je afgelopen vrijdag wel een beetje. En Feyenoord? Welke indruk maakt hij, John? Ja, Feyenoord. Ik ben benieuwd. Ik was niet zo kapot van Zerouki. Dat hele middenveld van Feyenoord niet. Het Stenks ook nog niet. Nou ja, je moet afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar Kökçü is wel. Die is moeilijk te vervangen, denk ik. Door Zerouki nu al. Misschien op termijn wel. Maar. Ik weet ook niet of Stenks Szymanski helemaal kan doen vergeten. Wat ik een uitstekende voetballer vond. En ook echt iemand die ongelooflijk veel meters maakt. Je noemt er nu al 4. Dat is niet echt hoopvol als ik jou zo als Feyenoord. Sorry? Nou, je noemt er nu al 4 waarvan je denkt van nou. Nou nee, op twee cruciale plekken op dat middenveld van Feyenoord denk ik dat ze nog wel wat nodig hebben. Ook voorin. Ik denk dat de derde precies, jij noemt middenveld. Maar ik bedoel, vandaag wordt dan bekend en we gaan er toch een beetje vanuit dat rond gaat komen. Ivanovic, ja. Maar dat Geertruida die gaat naar Leipzig. Naar Leipzig gaat. Nou, als ik nou één Feyenoorder dan uit mag pakken in de Johan Cruijffschaal. Kijk, we weten natuurlijk dat die voorseizoen al heel goed was. Maar ik zag ook in deze wedstrijd eigenlijk al dat. Ik denk als Feyenoord hem kan houden, dan kan hij misschien echt die leidersrol wel op zich pakken. Want ik vond hem sterk en volwassen spelen en overkomen. Misschien wel met het idee dat hij die rol ook wel moet pakken als die anderen, nu die anderen zijn vertrokken. En ik heb het ook over gehad met iemand van Feyenoord. Van, nou, hoe zit Kökçü's weg, hè, de aanvoerder? Wie is nou die leider? Nou, er werden inderdaad wat namen genoemd. Maar dan kom je uit bij Trauner, Bijlo, Geertruida. Kortom, allemaal jongens achterin. Wie is dan de aanjager op het middenveld voorin? Wie kan daar de leidersrol vervullen? Dat kan je van Wiever niet verwachten. Zerouki net nieuw. Stenks niet. Voorin hebben ze dat niet. Dus dat is ook echt een groot gemis. Ja, en dat moet Slot ook nog op zien te lossen. Ja, je ziet het bij alle standaard situaties worden door alle spelers genomen. Nu, eigenlijk als je er een beetje bij staat, kan je die vrije trap of die corner nemen. Dus de hele hiërarchie, en dat is echt wel een ding waar Slot nog mee aan de slag zal moeten. Dan begint PSV morgen aan de belangrijke kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Er moeten 2 rondes overleefd worden. En dat begint dus met die wedstrijd tegen Sturm Graz uit Oostenrijk. Geldt dan nog steeds de wet? Er bestaan geen makkelijke Europese tegenstanders, Jeroen? Ja, die wet gaat wel op. Maar kijk, PSV heeft vorig seizoen het enorm laten liggen, echt op een wonderbaarlijke wijze tegen een bizar zwakke tegenstander de groepsfase gemist, Glasgow. We hebben later gezien hoe zwak ze waren. En ze krijgen nu echt een herkansing met de tegenstanders zijn. Want de loting is ook bekend geworden hierna. En ik wil Sturm Graz helemaal niet wegzetten als uit de Mickey Mouse competitie en zo. Want het is echt wel gebleken dat het voor Nederlandse ploeg heel lastig is in die voorronde. Of het nou Conference League, Europa League of Champions League is. Maar PSV moet zich wel weer beseffen. En ik denk dat dat besef er is, als ik zie hoe ze zich in ieder geval nu presenteerden tegen Feyenoord. Dat dit weer een uitgelezen mogelijkheid is om het hoofdtoernooi te halen. En dat het eigenlijk gewoon moet gebeuren. Meteen met Jeroen. Het is niet een makkelijke route. Maar het is zo makkelijk als je kan verwachten als je de groepsfase van de Champions League wil halen. Je kan niet verwachten dat je eerst iemand uit de Faroe-eilanden en dan nog een keer de nummer 7 van Slovenië treft. Dit is de route. En hij, ja, niet makkelijk, maar het kan niet veel makkelijker om dit te bereiken. Dus ja, Sturm Graz heeft echt wel zijn wapens. En die gaan opportunistisch spelen. En die hebben de standaard situaties. Maar daar moet PSV zich nu echt wel tegen kunnen wapenen. Laten we even luisteren naar Peter Bos. Ze hebben veel gescoord uit de corners. Daar zijn ze gewoon heel goed in. Dus dan moet je er maar weinig weggeven. Ja, de standaard situaties, Mark. Nou, dat hebben ze in het vizier, dus dat komt helemaal goed. Ja, nee, precies. Ja, een van de lastige dingen is wel dat zij ook heel opportunistisch spelen. Dus de druk zetten, waar PSV natuurlijk ook nog wel aan moet wennen, dat heeft minder zin. Tegen deze tegenstander gaan ze gewoon de lange bal spelen. Ze hebben 2 wedstrijden gespeeld in de competitie. Nog geen doelpunt tegen. En al 2 keer gescoord uit een corner. Dus het is ook niet. Het is wel echt. Ja, maar goed. Ja. Dat is het gevaar. Dat zij gewoon die ballen erachter gaan leggen. Je zag het ook tegen Feyenoord. Dat Boscarli en Thees een paar keer echt op snelheid dingen moeten compenseren. Omdat ze. Maar net niet laten we het groter maken van een tegenstander als Sturm Graz voor PSV. Nou, vooral wel aan Peter Bos overlaten. En ook vooral zeggen dat. Oké, dat het zal geen makkie worden. Maar dat PSV dit natuurlijk wel gewoon moet klaren. Eens. Als ze met deze. En dat moet met deze spelers die ze nu hebben, toch gewoon kunnen. Ja, mooi. Punt. Het is iets na 10:30. NPO Radio 1. Jeroen Verkan is hier met het NOS Journaal. Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollongren bepaald nadat Nederlandse militairen 2 weken geleden hadden meegedaan aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek. Aan dat toernooi deden ook Russische militairen mee. 3 bergwandelaars zijn dood aangetroffen in de Schotse hooglanden. Zaterdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat de groep niet was teruggekeerd van een bergwandeling. De Schotse politie zegt dat de lichamen van 2 mannen en een vrouw zijn. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Het zuiden van Scandinavië wordt geteisterd door storm Hans. In Litouwen kwam een vrouw van 50 om het leven toen ze werd geraakt door een omvallende boom. En in het oosten van Zweden ontspoorde een trein doordat regenwater een deel van de spoordijk had weggespoeld. In de trein zaten meer dan 100 mensen. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De Nederlanders die niet op eigen gelegenheid terug konden keren uit het door noodweer getroffen Slovenië zijn met bussen aangekomen in Nederland. In totaal heeft de alarmcentrale 93 mensen van Slovenië naar Nederland gerepatrieerd. Langs de lijn en omsteken. Nog een 30 minuten sportforum met Mark van Rijswijk van ESPN, Jeroen Elsof van de NOS en John Graat van Trouw. Ja, het seizoen is dus weer begonnen. Daarmee ook de onrust met supporters. Moeten we het supporters noemen of moeten we gewoon standaard maar hooligans zeggen? Tijdens Johan Cruijffschaal vernielde PSV supporters / hooligans het uitvak. Er raakte daar een aantal mensen licht gewond. En ook bij de Europese duels van FC Twente ging het mis. Ja, ik vraag me af, John, hou jij je hart een beetje vast bij de start van de competitie inmiddels? Ja. Ik vrees dat we, als je ziet wat de voortekenen zijn, dat we weer hetzelfde gedoe krijgen als vorig jaar. En dat het voetbal ernstig ontsierd wordt door allerlei incidenten. Ja. Waar ben je dan het meest bang voor? Nou ja, het vuurwerk, het geweld in de stadions hebben we dus nu al een paar keer gezien. Rond de stadions ook. En dat burgemeesters, wat jullie hadden straks in het nieuwsoverzicht, wat de NOS vandaag naar buiten brengt, dat die toch ook wel wat scherper zullen gaan toezien op het feit dat hier gewoon een vergunning moet worden afgegeven. Zij beschouwen het als een evenement. Ze zeggen, en het is logisch, bij een evenement heb je een vergunning nodig. Dus wij gaan vergunningen verstrekken, want dan kunnen we die ook intrekken en kunnen we sancties opleggen. Ja, kijk, het Paul de Pla, die is een burgemeester van Breda, die heeft daar al jaren, trekt hij de vergelijking met het gewone uitgaansleven. Mm-hmm. Als er in een kroeg gevochten wordt en het gebeurt een paar keer, dan gaat hij gewoon dicht voor een paar maanden. En het voetbal in Nederland, en dat ergert mij in hoge mate, denkt zich alles te kunnen permitteren. Mensen in en rond het voetbal vinden, bagatelliseren het veel te snel. wat mij betreft stoppen we met uitsupporters. Laten we dat in ieder geval daarmee beginnen. Dat zorgt voor een hoop minder spanning in een stadion, rond een stadion, minder kosten. De politie heeft de buik meer dan vol. Maar zou je dan niet willen stoppen met uitsupporters als sanctie? Dus waarom moet je supporters die zich goed gedragen iedere week opnieuw, waarom moet je die de dupe laten zijn? Omdat je je kunt. Het is nu vaak genoeg gebleken dat je een individuele dadergerichte aanpak, waar iedereen het steeds over heeft, dat niet toereikend is. Er komen gewoon handenvol mensen stadions binnen met bivakmutsen, die ook niet op te sporen blijken naar de hand. KNVB zegt dat ze dat nu wel beter kunnen gaan doen, hè? Oké, prima. Maar het zijn voornamelijk thuissupporters. Ik ben het niet met je eens in dat opzicht. Ik was zelfs bij Groningen afgelopen seizoen. En daar dat bagatelliseren gebeurt daar ook niet. Maar het probleem is veel groter dan alleen maar het de uitsupporters. Want ik wil even Mark inhaken. Ja. Want ik heb nu ook de burgemeesters gehoord. En laat ik één ding voorop stellen. Het is ontzettend goed dat er aan alle kanten, en dat is nu wel iets wat je in ieder geval voelt, en of het dan gaat lukken is een tweede, maar aan alle kanten, vanuit de KNVD, vanuit justitie en vanuit de burgemeesters, nu wordt gezegd, we gaan er alles aan doen. En meer dan alles, want dat heb ik de laatste jaren nooit gehoord. Hè, wat we nu aan de voorkant van zo'n competitie te horen krijgen. Er is een bal gaan rollen. Er gebeurt iets. Ik ben nog steeds sceptisch, want Mark en ik lopen net als al jaren rond in die stadions. We zien de meest vreselijke dingen. Maar wat die burgemeesters betreft nu bijvoorbeeld, dan pakken ze de clubs aan. En dat gaat dan over, je moet bij een evenement van zoveel mensen moet je zoveel stewards hebben en zoveel beveiliging. Maar dan kom ik, ik moest in de auto namelijk ook toen ik dat hoorde, als eerste denken bij aan FC Groningen, waar het natuurlijk helemaal uit de klauwen liep dit jaar. En waar ik verhalen heb gelezen in Dagblad van het Noorden. Dat die vrijwilligers of die beveiligers gewoon simpelweg bedreigd, op schandalig en harde wijze bedreigd werden door. Ja, eigenlijk op criminele manier door de mensen die daar rondliepen. Het zijn echt criminelen. Verstieren. Ja, wat moet je dan doen? Precies. Wat moet je? Dus het noem je er die als, mensen moeten het stadion niet meer in komen. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is dus kennelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Als het gaat om opsporen. Hij heeft met bijna de tranen in zijn ogen voor onze camera's gestaan, toch? De algemeen directeur van Groningen. Ik ben bereid hem erop te geloven. Die echt bij die laatste wedstrijden zei, we hebben er alles aan gedaan. Ze waren bijna blij dat er geen supporters waren bij die laatste wedstrijd tegen Sparta, hoe triest dat ook is. En dat zie je heel veel. Een heleboel clubs hebben geen grip op een deel van hun eigen supporters. Het moeilijke deel. Daar krijgen ze geen grip op. En dan zijn ze ook allemaal onderling in overleg. En dat lukt gewoon maar niet. Dus dat is niet te ondervangen in één of twee maatregelen. Dat is een serieus probleem. En ik ben bij AZ West Ham geweest. Dat was een dieptepunt van het seizoen. Het was maar ook daar is een reactie op gekomen die ik wel toejuich. Even los van dat ik denk dat er daar ook in dat West Ham vak, wat nooit een reden mag zijn over om het zo uit de hand laten lopen, ook figuren zaten die dit totaal niet hoorden. Hè? Dus er zaten namelijk ook gewoon Engelse hooligans tussen. Maar dat rechtvaardigt nog altijd niet de rellen die er kwamen. Maar ook daar zagen we ineens opsporing verzocht. Beelden op televisie. Er werd snoeihard justitieel ingegrepen. Zoals het dus moet om toch hier enige grip op te krijgen. Ja, maar het is inderdaad een zaak van heel veel. Maar ook van het voetbal. En wat ik vanuit het voetbal vaak hoor is, ja, het is een maatschappelijk probleem. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Dat is ook zo. Er komt een maatschappelijk probleem, wordt vertaald naar de voetbalstadions. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de clubs die, niet altijd evenveel geld uitgeven aan veiligheid. De afgelopen jaren hebben uitgegeven. Er zijn experts die zeggen dat daar veel te weinig in geïnvesteerd wordt. Dat er te weinig aandacht is bij te veel clubs. En dat we nu met de gebakken peren zitten. In die coronatijd hebben nieuwe groepen die opgekomen zijn, waar niemand meer grip op had, die hebben eigenlijk een beetje de macht gepakt. Die hebben scheid aan alles. De politie heeft zich al een aantal jaren geleden teruggetrokken met experts in uit het voetbal. Dus. En dat heeft samengeklonterd. Maar het is nu wel echt zaak voor het voetbal om te beseffen dat je niet alleen naar de politie kunt wijzen, maar dat je het ook echt. Ja, echt daar ben ik wel 100%. In eigen huis. Ik ben 100% mee eens, maar het moet wel de handen oplossen. En dan maar een keer geen linksback of kopen. Nee. Maar een miljoen of twee extra, zodat die stewards in plaats van 70 euro. Een keer 300 ik zeg euro je dat, ik ben het helemaal met je eens, maar toch zullen die clubs hulp nodig hebben van justitie als het gaat om het handhaven van stadionverboden. Tuurlijk. Want anders gaat dat gewoon niet lukken. Ja. Dus die handen moeten nog meer in één worden geslagen. En je kan het niet bij de een neerleggen of bij de ander. Nou ja, ik hoop dat dat nu gebeurt. Maar dat van die vergunningsplicht, dat gebeurde dus al in 16 steden. Dat worden er nu 21, dus er komen er 5 bij. Ja. Het is niet zo dat daar dus ontzettend veel beweging in zit. Het klinkt wel een beetje, als ik jullie zo hoor, van ja, dit is een probleem waar we nou ook dit seizoen sowieso nog vaker last van krijgen, maar waarvan de oplossing nog best ver weg is. Nou, dus ja, misschien is het begin met van de oplossing wel gemaakt bij het besef dat er echt een probleem is wat ze met z'n allen moeten oplossen. Maar met die vergunningen, ja, dan moet je ook dan ook handhaven. Ja. Je moet ook dan ook gevolgen. Ruim een stadion maar leeg. Of voor een wedstrijd of 3, als je burgemeester bent en je ziet dat het uit de hand gelopen is. En dan kan iedereen wel zeggen, ja, maar het zijn 10 jongens. Het zijn er 20. Die verstieren het voor de rest. Maar wat hebben wij nu? Wie betaalt de rekening van dat hele verhaal? Dat doen we met z'n allen. En ik vind dat het voetbal heel veel krediet heeft gehad. Nou, en nu denk ik dat het gewoon duidelijk moet zijn dat dat... Het is wel duidelijk dat iedereen dit natuurlijk... Tenminste, dat gevoel heb ik, dat iedereen natuurlijk echt spuugzat is. Ja, ik ben spuugzat, jij bent zo. Iedereen is het gewoon spuugzat. Maar jij zegt, John, dan moet het stadion maar leeg. Maar dan heb je die 10 rotte appels of die 100 rotte appels er nog niet uit. Dus als je dan het stadion weer vult, dan zitten die 100 rotte appels er nog. Is de kern van het probleem niet gewoon dat die rotte appels eruit moeten? Ja, natuurlijk moet dat. Maar dat is niet het enige wat moet gebeuren, denk ik. Ik denk dat het collectieve bewustzijn moet er echt heel diep indalen dat we dit met z'n allen niet meer accepteren. En je zag aan het laatste maanden van het seizoen al dat er toch al iets in die stadions aan het gebeuren was. Dat op het moment dat er een bekertje werd gegooid en een wedstrijd even stil lag. Met aangewezen wie het deed. Nou ja, en dat ook andere vakken daarop reageerden van we accepteren dit niet meer. Dat is een begin. Ja, maar bij bekertjes gooien zo makkelijk. Maar als je weer teruggaat naar Groningen, de wedstrijd die gestaakt werd, waarvan iedereen van tevoren al wist. Volgens mij was er ook bij, toch, Jeroen? Ja, er samen bij. Letterlijk tot op de minuut wisten we, dan gaat het mis. Want het was aangekondigd door supporters. Nou, als wij dat weten, weet de politie het. Groningen weet het. Iedereen weet het. En er is niks aan te doen. En ik kan ook op dat moment niet verwachten dat iemand sociale controle heeft. Want een deel is gewoon niet aanspreekbaar. Sterker nog, als jij daar je mee gaat bemoeien als goedwillende supporter, plant je wellicht in het ziekenhuis. Dat is te gevaarlijk. Maar dat zegt toch genoeg hoe groot het probleem is? Ja, dat is dus een gigantisch probleem. Maar dat is dus dan door moeten gaan? Nou, vervolgens wordt hij dus gestaakt en wordt hij ingehaald zonder publiek. Nee, maar van de wedstrijd daarna ook nog. Als je dat van tevoren weet. Ja, moet je dan zo'n wedstrijd laten spelen? Nou, dan moet je dus preventief wedstrijden gaan staken, omdat je weet dat die geluiden er zijn. Ja, dat kan. Maar precies wat jij zegt, daarmee los je het probleem niet op. Nee. Want dan besluiten ze het de wedstrijd daarna te doen. Ik zie de oplossing niet 1, 2, 3. Ik heb nog steeds de indruk dat als mensen kwaad willen, dat het ze lukt om dat te doen. En dat het extreem moeilijk is voor clubs om dat tegen te houden. Maar de KNVB heeft dus wel gezegd, nieuwe camerasystemen waarbij ze mensen dus al vanaf binnenkomst helemaal in de gaten kunnen gaan houden. Dus dat hopelijk dat daar een gedeelte van de oplossing is. Ja, controleren, duidelijke sancties, maar van de stewards en andere supporters kan je voor een deel kan je dat niet verwachten. En de handhaving rond die stadion verboden, die straffen die nu nog maar weer eens een keer overduidelijk gecommuniceerd zijn, dat lijkt me ook heel belangrijk. Strenger straffen. Ja. Goed, gaan we weer over leuke dingen praten. Want de dag kleurde gisteren al vroeg oranje. De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Zuid-Afrika. De hoekschop is genomen, wordt gekopt en wordt van de lijn gehaald. Ja. En daar is hij, 1-0. En de doelpuntenmaakster is uiteraard Jill Roort. En nu gaat de bal de diepte in naar Berestijn. Berestijn is snel, sneller dan haar tegenstander. Schiet, doelpunt! Wat een blunder van Kaelin Swart. Daar is het eindsignaal. Het was zwaar. En 2-0 is het geworden door Berestijn. Nederland naar de kwartfinale. Ja, Jeroen Woorden, jij deed commentaar. Heb je genoten van de wedstrijd? Nee. Ja, nou, ik heb eigenlijk wel genoten van Zuid-Afrika de eerste helft. Maar als je die vraag stelt, dan ga ik er eigenlijk een beetje vanuit dat je doelt op het Nederlands team. Ja. Nee, daar heb ik eigenlijk totaal niet van genoten. Ik merkte zelfs aan mezelf dat ik in de eerste helft zoveel sympathie kreeg voor Katlana, de spits van Zuid-Afrika, die het zo geweldig deed, dat ik bijna dacht, laat ze er maar één maken. Want dat verdienen ze eigenlijk. Dus, maar hoe komt het? Nou, kijk, ik denk dat dit elftal, dit project, Andries Jonker is gestart vanaf een nulpunt nadat Mark Parsons is ontslagen door de KNVB na een volstrekt mislukt EK. En wat ik toch wel vond de laatste weken is dat vanuit dat oogpunt gezien er wel behoorlijk veel positiviteit ontstond rond dit Nederlands team. En terecht, want ze kwamen uit het niets, maar de sfeer was goed. Er werd een nieuw systeem gekozen, dat bleek ook redelijk aardig te functioneren. Maar Na een 1-1 tegen Amerika, waarin Nederland 20, 25 minuten in de eerste helft heel erg goed voetbalde, waarvan ik ook dacht, hey, werd Amerika misschien wel iets te groot gemaakt en dus ook de manier van spelen van Nederland misschien ook wel iets te positief benaderd. Wat ik ermee wil zeggen is, misschien hebben we wel gedacht dat ze enorm goed waren en nu iedereen van de mat zouden spelen. Zeker na 7-0 tegen Vietnam. En dat hebben ze misschien zelf ook wel gedacht. En dat moet je in dit toernooi niet doen. Dat zie je bij elke ploeg. Dat zagen we bij Engeland, Nigeria vandaag nog. We zien allemaal verrassingen. Je kan niet, zeker met Nederland niet, daar hebben ze gewoon simpelweg de kwaliteit niet voor, denken dat je nu even zo'n achtste finale tegen Zuid-Afrika pakt. En ik denk dat ze dat bijna de das om heeft gedaan. Waren er wel lichtpuntjes of eigenlijk helemaal niet? Nou ja, we wisten dat ze goed was. En dat weten we nu nog maar een keer. De keepster, Daphne van Domselaar, die vorig jaar in dat toernooi erin is gekomen. Daar was iedereen een beetje verbaasd over. Van, hey, we hebben ineens een hele goede. Nou, dat is gewoon echt natuurlijk een fantastische speelster. En ja, je hebt niks weggegeven. En je hebt weer gewonnen. En dat moet je blijven zeggen van dit elftal. Dat overigens op het WK in 2019 ook eigenlijk niks makkelijk won. Dus je wint niet makkelijk van het Nederlands team. En dat is een houvast en dat blijkt nu ook maar weer positief te zijn. Dus. Even naar de bondscoach Andries Jonker en sterspeelster Lieke Martens. Ze waren zelf ook kritisch. Ik denk dat we de eerste helft onszelf gewoon heel moeilijk hebben gemaakt. Te veel balverlies, te onrustig aan de bal. Ja, dan maak je de tegenstander eigenlijk alleen maar sterk. Want dat wisten we, dat ze gewoon heel erg sterk zijn in de counter. En ja, dat deden we gewoon niet goed. Dit was ook de boodschap in de rust. We spelen niet tegen Zuid-Afrika, maar tegen onszelf. We leveren de bal zo vaak in. Ja, dan moet je steeds omschakelen en dan zet je Zuid-Afrika in hun kracht in plaats van onszelf. En de tweede helft is veel rustiger en beter. Ja, John, is er een manier die jij kan verwoorden dat je kan voorkomen dat Oranje slecht begint tegen Spanje? Dus dat weer hetzelfde gebeurt, dat ze tegen zichzelf gaan voetballen? Nou ja, ik denk wel dat het een hele andere wedstrijd wordt. Omdat Spanje natuurlijk veel meer zal proberen om op de helft van Nederland ook te spelen. En Zuid-Afrika meer vanuit die omschakeling en die snelheid van die Catlana voorin. Er zal misschien wat meer ruimte zijn, bedoel je? Nou ja, ik denk dat die backs in Nederland die vrij hoog staan, dat die wat lager, hè, dat je iets tegen Spanje wel iets voorzichtiger moet gaan spelen. En Nederland iets meer vanuit de omschakeling, als ze dat kunnen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je op je kievieven moet zijn, want anders word je helemaal weggetikt. Denk ik door die behendige, snelle Spanjaarden, wat ik al gezien heb. Maar goed, als je dan toch tegen jezelf moet hebben gespeeld en een waarschuwing moet hebben gekregen, dan hebben ze die maar gehad. Ja. Zo kan je het natuurlijk ook benaderen. Mark, wat moeten we van Spanje eigenlijk verwachten? Nou, die waren nog niet eens zo heel tenderend, vond ik. Maar in de vorige wedstrijd, een knock-out-wedstrijd, toen begonnen ze opeens indruk te maken tegen Zwitserland. Toen begonnen ze echt goed te voetballen. Ze zitten een beetje met Porteas in de maag, volgens mij, die gewoon net niet helemaal fit is. En die speelt dan wel dan weer niet, staat ze in de basis. Maar dat werkt op een of andere manier niet. En zit op de bank. En toen was het tegen Zwitserland wel heel goed aan het lopen. Het zit volgens mij ook nog steeds niet helemaal goed tussen de bondscoach en de spelers. Dus dat blijft een rare ploeg. Maar ja, goed, kijk, Nederland in die eerste wedstrijd ook. Als je ziet de enorme druk die ze, dat was tegen Portugal wel echt goed. Die druk, constant die bal heel snel veroveren. Kijk, krijgen ze dat voor elkaar tegen Spanje? Dat wordt de grote vraag. Dat wordt heel moeilijk. Dat lijkt me toch. Ja, dat wordt echt heel moeilijk. Maar dan wordt het voor de rol van Groene. Want ik vond Groene ook veel minder tegen Zuid-Afrika dan ze daarvoor was. Ik vond het in de groepsfase heel goed. En tegen Zuid-Afrika ook al minder. Mm-hmm. Maar die gaat waarschijnlijk iets hoger op het middenveld staan, omdat Egerola erbij komt. Ja, ik denk dat de rol van Groen daarin cruciaal wordt als aanjager. Zeg maar in plaats van de Donk, dat zij dat nu moet gaan doen. En die moet een soort van grip krijgen op het middenveld van Spanje. Dat zal wel essentieel zijn. Donderdag op vrijdagnacht, hè, daar gaat het gebeuren. Om 3:00 Nederland-Spanje. Er gebeurt vanzelfsprekend natuurlijk veel meer op het toernooi. Gisteren de uitschakeling van Amerika. Winnaar van het vorige WK. Na strafschoppen door Zweden. Ja, Jeroen, je zei net al, misschien werden ze ook wel een beetje te groot gemaakt. In ieder geval in die wedstrijd met Nederland. Kijk, er werd na die wedstrijd tegen Nederland ook gezegd van waar ik me eigenlijk een beetje aan stoorde was de opmerking, we zijn dichter bij Amerika gekomen. Kijk, Amerika kreeg op de Olympische Spelen al een ongelooflijk pak slaag voor onder meer Zweden. En dat elftal een klein beetje, dat het elftal zit in transitie, dat het elftal kwam met geloof ik 14, 15 spelers die voor het eerst naar een wereldkampioenschap gingen. het is helemaal niet zo'n verrassing dat het elftal het heel moeilijk heeft. Alleen omdat het Amerika is, gezien de historie van het wereldkampioenschap voetbal, denkt iedereen maar van, nou, Amerika zal wel weer in een kwartfinale, halve finale, finale komen. Ook omdat ze zichzelf zo presenteren, want Amerikanen kunnen als geen ander zichzelf neerzetten als de absolute favorites. Ja. Maar diep van binnen en het omveld van die selectie wist ook wel dat het allemaal niet zo geweldig was. Oude spits, Rapinoe zat er nog bij, maar ja, ook als... dat mag ik niet zeggen, want het is fantastisch in alles geweest. Maar nu bijna meer als een soort van mascotte dan als dat ze nog voetballend gezien nog iets kon betekenen. Ja, laten we even luisteren, want inderdaad, het ging ook over haar. Ze sloot haar interlandloopbaan af met een gemiste penalty. En het was opvallend vooral dat ze dan lachend wegliep. Dit zei ze na afloop daar zelf over. Obviously the missed penalties, that was like a dark, sick dark joke in there somewhere for me personally. Just not our day. I mean, that's the... You know, the cruel side of this beautiful game. Ja, dit is een zieke grap. Een beetje dark comedy, zegt ze. Ja, nou kijk, ik vind haar... Ik heb het boek ook gelezen. In alles is zij natuurlijk... heeft zoveel betekend voor het vrouwenvoetbal. Maar ook voor het vechten voor de rechten van vrouwen in Amerika. En die hebben jarenlang conflicten gehad met de bond over geld en zo. Dus eigenlijk mag je niets... negatiefs over haar zeggen. Ze krijgt veel haat over zich heen. Ja, ja, volstrekt ten onrechte. Want het is gewoon een fantastisch persoon. Alleen, even als voetballer was dit wel echt... Het was misschien nog net even één toernooi en één toernooi te veel. Maar ja, je moet daar ook op een nette manier afscheid van nemen. Ja, want los van die gemiste penalty was gewoon echt heel slecht. Nee, precies. Dus dat die penalty, ja, dat was eigenlijk kan. Gewoon... Het was eigenlijk... Je moet het aan haar zelf laten om te stoppen. En je zegt niet van, we nemen je niet meer. Nee. Want daarvoor is het te groot, maar... Om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk wisten we toch al dat Amerika helemaal niet de kloppen ploeg was. Dus vandaar dat het me allemaal niet zo verbaasde, eerlijk gezegd. Al hadden ze ook gewoon van Zweden kunnen winnen, want ze hebben nog behoorlijk wat kansen gehad. Nou, zet die in de Wiegman ook door? Ja, ook geen probleem vandaag. Geen enkel probleem. Maar dat is wel een van de grootste winsten van dit toernooi. Want inderdaad, is nou het gat kleiner geworden of niet? Ja, wereldwijd absoluut. Ja, precies. Maar dat was natuurlijk al een tijdje. Dat zat er aan te komen. Maar afgelopen toernooi zit er dan niet echt een verrassing bijvoorbeeld in die kwartfinale. Nu komt dat sowieso wel natuurlijk, omdat je Colombia tegen Jamaica hebt. Dus daar heb je sowieso een verrassende ploeg bij die laatste acht. En ja, Zuid-Afrika had Nederland uit kunnen schakelen. Nigeria had gewoon Engeland uit moeten schakelen. Want die waren gewoon veel beter. Ik heb ook op de BBC grotendeels gekeken. Daar waren ze het allemaal erover eens. Er was maar één ploeg die verdiende te winnen. Dat was Nigeria. En dat Engeland, het karakter van de Engelse ploeg wordt dan geprezen. Dat zit dan wel weer goed. Dat ze het op een gegeven moment volhouden met z'n tienen. Ongelooflijk dat ze het weer redden. Ik bedoel, ja. Maar ze hebben altijd één keer zo'n wedstrijd. Dat Wiegman ook met Engeland tegen Spanje vorig jaar. Maar. Ja. Even nog naar de drukte van de technische directeuren. Want lang niet alle selecties zijn rond in de Eredivisie. Feyenoord hebben we gezien, hè, Japanse spits. Ayase Ueda. 9 miljoen, komt van Cercle Brugge. Scoorde vorig jaar 23 keer in 42 duels. 9 miljoen betaald. En ook Gimenez, die blijft dus waarschijnlijk... Dus wordt Ueda tweede spits. 9 miljoen, zo'n bedrag voor een tweede spits. Snap je dit, Mark? Nou ja, ja, want op het moment dat Jiménez er niet is... hebben ze geen spits. Dan ging Paschau er nu staan. Maar dat kan niet als je Champions League wil gaan spelen. Ja, ze kopen in op de Champions League. Dus heb je niet één goede spits nodig, maar twee. Ze gaan er ook al vanuit. Jiménez gaat vertrekken en ze hebben bijna niet in de hand wanneer dat gebeurt. Want er kan... Hij is zo groot aan het worden, ook met zijn winnende doelpunt in de Gold Cup finale. Er kan op elk moment nog iemand komen. Dat sloot hij zelfs na zijn contractverlenging eigenlijk nog niet eens helemaal uit... dat hij alsnog zou gaan. Dus ik vind dat heel verstandig van Feyenoord. Ja, misschien kunnen ze samen gaan spelen, want een reservespits van 9 miljoen... is zelfs voor Feyenoord toch wel wat overdreven. Ja, maar er komt waarschijnlijk een bot. Het is zo hoog dat je dat eigenlijk als Feyenoord niet kan laten liggen. Nou ja, dat op een kan. Gegeven ogenblik. Dat kan. En dan heb je... Ja. Daar zijn ze nu hebben ze goed op voorschot gesorteerd, denk ik. Ja, even naar Ajax nog. Alvarez naar West Ham. Kudus zou rond zijn. Weet iemand meer over Kudus? Nou, Brighton en Hove Albion. Dat hij niet wil, hè? Ik las wel dat er een soort van ultimatum gesteld zou zijn nu. Want hij wil volgens mij zelf niet. Hij wil eigenlijk volgens mij naar een grote club. Grotere club. Maar het gaat bij Ajax eigenlijk niet om de uitgaande spelers meer. Zoals nee, in binnen gaan. Want als ze allebei gaan, dan hebben ze 80 miljoen weer in kas. Ja, dat is mooi. En daarvoor hadden ze al wat verdiend met Timber. Ja, maar ja, wat is er voor teruggekomen? Timber, Tadic weg. Ja, ik vind het grootste mysterie in jaren, deze transferperiode van Ajax. Dus, ze hebben doorselecteren en de bezem door de selectie gehaald. Hebben ze in ieder geval, heeft misschien dat heeft hij voor elkaar. Nee, maar er is helemaal niks meer over. Dat is toch het grootste. Wat gaat er van dit Ajax worden dit seizoen? Dat is toch. Kijk, we kunnen nu van alles zeggen over de spelers die zijn gekomen. Dat het geen topspelers zijn, dat lijkt me ook wel duidelijk. Toch? Ik bedoel, het niveau waar ze vandaan komen. Het is afwachten. Borges, Medic. Ja, Borges nooit een wedstrijd gespeeld in Manchester City 1. Een keeper en een speler van het tweede niveau in Duitsland. Ja, dat is niet... Alle hoop is gevestigd op Franco van der Bomen. Dat is met als nee, je. Nee, maar dat kan niet. Dat kan nog niet zo zijn. Kijk, als ze Soetalo halen, dat zou in ieder geval een eerste hele goede versterking zijn, lijkt mij. Want die hebben in de Nations League gezien. Als jij in Kroatië voetbalt, dan weet je hoe voetbal gespeeld wordt. Het Kroatische nationale ploeg. Maar daar moet toch nog wat gaan gebeuren. Ik knijp soms in mijn arm dat ik denk bij mezelf, wat is daar aan de hand, joh, daar? Ja. En die backs? En Wijndal, wat daarmee is gebeurd, is ook een groot vraagteken. Er gaat opeens Salah Eddin, die bankzitter was bij Twente, wordt nu de basisspeler bij Ajax. Ik heb dat niet goed deed. Speelde hij op het middenveld trouwens, volgens mij. Dus, als je gisteren de achterhoede zag waarmee Ajax begon. Ja. Dat was met Salah Eddin, met Aerts. Hato. Hato hebben ze dan nog. En Reins. Ja. En ze zijn alle vier nog niet goed genoeg. We kijken naar de klok. De blessuretijd bedraagt... iets meer dan 3 minuten. Naar aanleiding van het heroïsche moment van Mathieu van der Poel willen wij jullie vragen: aan welk moment denken jullie als het gaat over vallen en opstaan? John? Ik dacht eigenlijk in eerste instantie aan Henny Kuiper natuurlijk in 83, die niet viel, maar wel lekker reed en toch het Parijs-Roubaix won. Maar ja, vallen in de sport is ook soms heel mentaal. Dat je in één keer in een heel diep wak schiet. Of dat we pas later horen hoe diep het wak was. En dat was van de week het geval met Mark Cavendish. Die een aantal jaren heel, heel moeilijk en heel diep heeft gezeten, blijkbaar. Toen won hij ook niks meer. En kwam terug, dat blijkt uit een Netflix-documentaire die nu over hem... is verschenen. Ja. En toen kwam hij terug in 2021 en won hij weer 4 etappes in de Tour. En dat is natuurlijk een grootheid in het wielrennen. En dat is ook vallen en weer opstaan, denk ik. Ja, mooi. Jeroen Elshoff, een verhaal uit de jaren 70. Mag ik het twee noemen? Vallen en weer opstaan. Dan win je dus, toch? Maar Mark moet ook nog, hè? Dus als het goede verhalen zijn, ik moest bij vallen en opstaan eigenlijk denken aan... vond ik fascinerend als kind. Ik was er toen nog niet, maar ik heb die film zo vaak gezien. Die WK-film van 1970, Frans Beckenbauer. Uh-huh. In die halve finale met die Miet Tellau. Die verloren ze. Dus dan ben je misschien wel opgestaan, maar toch eruit gekegeld. Dus ik dacht, die BMX'er, Nick Kimman. Die viel echt hard, omdat er een of andere steward over die baan liep. En daar gaven we helemaal niets meer voor. Maar een paar dagen later ging hij over die bultjes en pakte die goud. Dus dat was voor mij dan... Ja, mooi. Je was inderdaad weer vergeten. Mark. Ja, het vallen in dit geval zorgde ervoor dat iemand anders op kon staan. Stephen Bradbury, de shorttracker uit Australië, die goud won omdat iedereen viel. Dat blijft voor mij een van de meest bijzondere verhalen ooit op de Olympische Spelen. Dus hij viel niet letterlijk zelf. Maar dat elke keer, af en toe, eens in de zoveel tijd, ga ik er weer naar kijken hoe die in de halve finale kwam. En hoe zowel in de halve finale als in de finale... iedereen voor hem valt en dat hij daar Olympisch goud pakt... en zelf ook zoiets heeft van, wat mij nou is overkomen... dat blijkt wel een van mijn mooiste sportmomenten ooit te zijn. Ja, nee, mooi. Is ook zo. En dat zoek je dan even op online of zo? Ja, af en toe even die beelden kijken en ook zijn reactie. Ik vind het echt zo. Ik stond toen in de mix zone van dat stadion toen in Salt Lake City. En ik zag het wat er in die hal gebeurde. Stond te wachten op een Nederlandse shorttrekker. Die toen nog kansloos waren. Ja, was erbij, mooi. Ja, mooie verhalen. Goed, morgen. Gaat een van jullie morgen naar PSV Stoomgraas? Ja. Nee. Ja? Jij gaat? Jij gaat op vakantie, geloof ik, Jeroen? Ik ga op vakantie, ja. Klopt, ja. Ga je weer naar de U Status Mind? Ja, ik zit zaterdag bij de New York Mets. Dat is tegen de Atlanta Braves, inderdaad. Ja, dus het de hele familie mee? Of, zeker, ook nog. Ja. Oh, goh, ja. Goede opvoeding, zeg. Ja, precies. En daarna nog naar de Giants en naar de Padres. En dan gaan alles... Oi. Heerlijk. Dank jullie wel, Mark van Rijswijk, Jeroen Elshoff en John Graat. Ja, morgen zijn wij er ook weer met, zoals gezegd, vanaf 8:30. PSV tegen Sturm Graz. Morgen helemaal live te horen met Bert van Leeuwen en met mij. En zometeen natuurlijk het oog met... Chris Keijnen. Tot morgen. Dag.